gdzieś pod skórą to czuję. Czuję, że jestem wielki i nie skończę pod sklepem przeliczając butelki. Czytam desideratę, coś tam mówią o gwiazdach, lecz niestety mam problem, u mnie to się nie sprawdza. Nastaw się na ten przekaz, nie uciekaj przed światem. Nie udawaj, że nie ma 15-letnich matek. Jestem taki jak kiedyś, nikt nie mówi mi zwolnij. Zapisałem już, bracie, kilka stron tej historii. Zamiast pisać te bzdury, lepiej weź i nic nie rób. Mam mieszane uczucia co do paru raperów. Ciężko jest o przychylność, dobrze wiesz, że to prawda. Chcesz uznania, to ziomuś, sam musisz o nie zadbać. Ludzie skaczą do gardła, chcą byś tyrał za darmo. To przegrani i cała ta ich podła mentalność. Nigdy na dno nie pójdę, udowadniam dziś wrogom, że najgorsze co można mam już dawno za sobą. Znowu zakreślam kart, znasz to niemal na pamięć. Idę miastem i ciągle się spotykam z uznaniem. Syn Bogdana na blokach, na wieki wieków amen. Nowy album, po prostu musisz mieć go na stanie. Znowu zakreślam kart, znasz to niemal na pamięć. Idę miastem i ciągle się spotykam z uznaniem. Syn Bogdana na blokach, na wieki wieków amen. Nowy album, po prostu musisz mieć go na stanie. Włączam stare albumy, piszę te wersy w celi. Nasi dawni idole z lekka już wyłysieli. Ludzie chcą nas podzielić, chcą bym upadł i zwątpił. Bardzo przykro mi, bracie, ale to nie nastąpi. Podejmuję wyzwania, ciągle dźwigam ten ciężar. Urodzony po prostu po to, żeby zwyciężać. Jestem asem w tej talii i do tego mam talent. I w sekundę z mordercy zrobię z ciebie ofiarę. Wtedy nie żartowałem, ciągle do przodu idę. Udowadniam, że niemożliwe bywa możliwe. Na pochybel im wszystkim, co jest z wami, wyszuję. Ziomuś Orient, niestety takich tu nie brakuje. Mój przypadek jest taki, wbijam w to, że siedziałem. Bo tak szczerze, to tylko wiele na tym zyskałem. Czuję się doskonale, możesz puścić to głośno. Choć nie wszystko niestety mi przychodzi z łatwością. Znowu zakreślam kart, znasz to niemal na pamięć. Idę miastem i ciągle się spotykam z uznaniem. Syn Bogdana na blokach, na wieki wieków amen. Nowy album, po prostu musisz mieć go na stanie. Znowu zakreślam kart, znasz to niemal na pamięć. Idę miastem i ciągle się spotykam z uznaniem. Syn Bogdana na blokach, na wieki wieków amen. Nowy album, po prostu musisz mieć go na stanie. Dobrze wiem, że się uda, cała reszta to szczegół. Niemożliwe, to słowo wyszło u mnie z obiegu. Tutaj liczy się szczerość, moje życie to hazard. Tak naprawdę to wszystko się do tego sprowadza. Nadal idę tą ścieżką, możesz mówić mi królu. No i przejdę ten dystans nawet za cenę bólu. Pragnę przynieść ci światło, ciągle prawdą się dzieli. Zawsze z dala od hańby, no i donosicieli. Moi ludzie to wiedzą, znów poruszam tą kwestię. Jestem z bloków i jestem dumny z tego, kim jestem. Słuchaj, ze mną nie zginiesz, dziś osłonię cię ciałem. W końcu zawsze osiągam to, co zaplanowałem. Mam ołówek i kartki, więc nie próbuj mnie wkurzyć, bo to zestaw, którego nie zawaham się użyć. W duszy czuję tą ulgę, wersy wsiąkają w miasto. Otwórz oczy i zobacz, jak to daleko zaszło. Znowu zakreślam kart, znasz to niemal na pamięć. Idę miastem i ciągle się spotykam z uznaniem. Syn Bogdana na blokach, na wieki wieków amen. Nowy album, po prostu musisz mieć go na stanie. Znowu zakreślam kart, znasz to niemal na pamięć. Idę miastem i ciągle się spotykam z uznaniem. Syn Bogdana na blokach, na wieki wieków amen. Nowy album, po prostu musisz mieć go na stanie.